अभेददर्शी विद्वान न विभेति कदाचन, भय नहीं करता है ऐसा कहा गया। किंतु भेददर्शी अज्ञानी भय को प्राप्त करता है। यदि विद्वान ही ब्रह्म है, भय है तो दूसरा नहीं है, क्योंकि विद्वान स्वयं ब्रह्म स्वरूप है, अतिरिक्त भय है तो नहीं है। तो फिर जो भेद दर्शन करता है ईश्वर भिन्न, वो भय प्राप्त करेगा। कैसे प्राप्त करेगा? ईश्वर तो कोई भिन्न नहीं हुआ, ज्ञानी से भिन्न ईश्वर है ही नहीं, जीव से भिन्न ईश्वर नहीं, तो अज्ञानी भय प्राप्त करता है भेददर्शी, ये श्रुति में कहा गया है। तो कैसे उसका क्या, उसकी गति क्या है? तो उसके ऊपर उत्तर दिया, अन्य है अविद्याकृत, ज्ञान से अज्ञानी की निवृत्ति होने पर भय दर्शन का हेतु अन्य की निवृत्ति हो जाती है, तो उसका अभाव हो जाता है। जैसे तमिर का तिमिर रोगग्रस्त द्वितीय चंद्र दिखता है, रोग नष्ट होने पर द्वितीय को नहीं देखता है, तो द्वितीय चंद्र का अभाव हो गया। ठीक इसी प्रकार ज्ञानी जब अतिरिक्त दर्शन नहीं करता है तो अतिरिक्त का अभाव है, भय हेतु नहीं है, भय नहीं करता है। अज्ञानी के कारण जब द्वितीय दर्शन करता है तो भय प्राप्त करता है अज्ञानी। इसके ऊपर पूर्व पक्ष ने कहा, यह तो दिखा गया तिमिर रोग होने पर द्वितीय चंद्र दिखता है, रोग नष्ट हो जाने पर चक्षु वाला है तो द्वितीय चंद्र नहीं दिखता है, किंतु ऐसा नहीं ज्ञान हो जाने पर द्वितीय को देखता नहीं है, ऐसा नहीं है। ज्ञानी भी भेद दर्शन करता है, व्यवहार करता है, तो द्वितीय दर्शन नहीं करता कैसे? तो सिद्धांत में कहा द्वितीय दर्शन नहीं करता है, वस्तुतः अज्ञान नष्ट होने से भेद अज्ञान जन्य है, तो उसका दर्शन नहीं करता है, अपने से भिन्न दर्शन नहीं करता है ज्ञानी। अज्ञानी भी भेद दर्शन हमेशा नहीं करता है, ये सिद्धांत कहता है, इसलिए भेद वास्तव नहीं है। यदि वास्तव होता अज्ञानी भी दर्शन करता, सुषुप्ति अवस्था में समाहित अवस्था में अज्ञानी भी भेद दर्शन नहीं करता है, इसलिए भेद वास्तव नहीं है। तो पूर्व पक्षी उसमें कहा अन्य दर्शन नहीं करता है, अन्य के अभाव से भेद नहीं, ऐसा सिद्ध नहीं होगा। ईश्वर आसक्त कोई बाण बना रहा है, बाण में आसक्त होने से अन्य दर्शन नहीं करता है, इतने मात्र से अन्य का अभाव नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार सुषुप्ति अवस्था में जीव परमा ब्रह्म परमानंद के साथ परब्रह्म के साथ एक होता है, तो परमानंद में आसक्त होने से अन्य का दर्शन नहीं करता है। तो सिद्धांत ने उत्तर दिया ऐसा नहीं है, दृष्टांत ठीक नहीं है। बाण बनाने वाला अन्य दर्शन नहीं करने पर भी बाण का तो दर्शन करता है, किंतु जीव सुषुप्ति अवस्था में किसी का भी ज्ञान दर्शन नहीं करता है, क्योंकि आनंद स्वरूप अपने से भिन्न नहीं है और अन्य का किसी का ही ज्ञान नहीं होता है। और जो अविद्या है अज्ञान है, अज्ञान साक्षी के द्वारा प्रकाश से होता है कहते हैं, जो अज्ञान भी अपने से भिन्न नहीं है, अनिर्वचनीय अपने से भिन्न कुछ नहीं है, इसलिए अज्ञान से ही अन्य दर्शन होता है। जागृत सुषुप्ति अवस्था में किसी का भी ग्रहण नहीं होता है, ईश्वरासक्त व्यक्ति बाण का ग्रहण करता है, जीव सुषुप्ति में किसी का भी ग्रहण नहीं करता है, सब कुछ जागृत सपने में। हाँ, जो अन्य ग्रहण नहीं करता है सुषुप्ति में, तब यदि सब का अभाव कहेंगे, पूर्व पिछी कहता है जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था में अन्य ग्रहण करता है तो अन्य का सत्य मानो। सुषुप्ति में अन्य के ग्रहण नहीं होने से अन्य का अभाव आप सिद्धांति कहते हो, जागृत सपने में तो अन्य का ग्रहण होता है तो अन्य वास्तव मानना चाहिए। तो सिद्धांत ने कहा अन्य अविद्याकृत है, अविद्याकृत होने से अन्य दिखता है, अविद्या अभाव है, अन्य ग्रहण नहीं होता है, अविद्या रहने पर भी भेद ग्रहण होता है। तो पूर्व पक्षी कहता है जिस प्रकार जागृत स्वप्न अविद्याकृत है, अन्य ग्रहण अन्य का ज्ञान अविद्याकृत है। इसी प्रकार सुषुप्ति में अन्य का जो ग्रहण नहीं होता है वह भी अविद्याकृत है, अन्य का ज्ञान नहीं होता है अविद्या के कारण। जागृत सपने में अन्य का ज्ञान होता है सिद्धांति कहता है अज्ञान के कारण। पूरा पीछे कहता है सुषुप्ति में अन्य का ज्ञान नहीं होता वो भी अविद्याकृत है, इसलिए अन्य का अभाव सिद्ध नहीं होगा। सुषुप्ति अग्रहणमपि अविद्याकृतमिति चेत न स्वाभाविकत्वात्, सिद्धांति कहता है स्वाभाविकत्वात्। टीका में सुषुप्ति द्वितीयस्य अग्रहणमपि लयरूप अविद्याकृतम् न तो भेदाभाव निबंधनम्, अन्य का ज्ञान नहीं होता है लय रूप अविद्या के कारण। अविद्या में सब लय हो जाते हैं, अविद्या रहता है, अविद्या के कारण द्वितीय का ज्ञान नहीं होता है। यह नहीं कि भेद का अभाव है, भेद अभाव निबंधनम यस्य, भेदाभाव है मूल कारण, ऐसा नहीं है। अतो यदुक्तम सुषुप्ते सर्वात्मक ब्रह्मभूत जीव स्व्यतिरिक्तम अभावादेव न पश्यति तद असत। पूर्व पक्षी का अभिप्राय है सर्वात्मक ब्रह्म जीव हो गया इसे सिद्धांत ने कहा, स्व्यतिरिक्त कोई नहीं है इसलिए नहीं देखता है, ऐसा जो सिद्धांत कहता है पूर्व पक्षी कहता है तद असत, वो समीचीन ठीक नहीं है असमीचीनम। तो सिद्धांत उसके ऊपर निषेध करता है न स्वाभाविकत्वात्। सिद्धांत का अभिप्राय टीका में सतोपि द्वितीय से अविद्यावसाद अग्रहणमिति कुअर्थ। पूर्व पक्षी कहता है द्वितीय भेद विद्यमान है, सुषुप्ति अवस्था में भी भेद अपने से भिन्न द्वितीय विद्यमान है, किंतु अज्ञान के कारण ग्रहण नहीं होता है। तो उसका क्या अर्थ है विद्यमान सतोपि द्वितीय से विद्यमान से अभी अविद्यावसात अग्रहणम, अज्ञान के कारण द्वितीय का अग्रहण होता है, इसका क्या अर्थ अग्रहण होता है, ये अग्रहण शब्द का क्या अर्थ है। अज्ञान के कारण द्वितीय का अग्रहण, ग्रहण है ज्ञान, अग्रहण का अर्थ अज्ञान, अविद्या के कारण द्वितीय का अज्ञान, अज्ञान शब्द का क्या तुम अर्थ कहते हो पूर्वपशी। किम ग्रहण प्रागभाव जायते उत अप्रकाशारूप किंबा अग्रहणाकार अविकृत स्वरूप अवस्थान, तीन विकल्प किया। क्योंकि न्यायिक लोग कहते हैं अज्ञान का अर्थ ज्ञान का प्रागभाव, घट का अज्ञान, घट ज्ञान होने के पहले घट का अज्ञान रहता है, वो अज्ञान है ज्ञान का अभाव, घट ज्ञान होने से अज्ञान नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार घट उत्पत्ति के पहले घट का अभाव है, इस अभाव को कहते घट का प्रागभाव, प्रागभाव उत्पत्ति के पहले अभाव को प्रागभाव, और घट उत्पत्ति होते ही प्रागभाव नष्ट हो गया। ठीक इसी प्रकार अज्ञान का अर्थ ज्ञान का प्रागभाव, अग्रहण का अर्थ ग्रहण का प्रागभाव, ये प्रथम विकल्प है। कि ग्रहण प्रागभाव जायते सुषुप्ति अवस्था में अविद्या के कारण अग्रहण होता है, तो अविद्या उसका कारण हुआ अग्रहण का, तो अविद्या के कारण अग्रहण भवती, अग्रहण भवती तो अग्रहण जायते, अग्रहण जायते का अर्थ ग्रहण प्रागभाव जायते अविद्यावसात, ये प्रथम कल्प हुआ। द्वितीय कल्प है अप्रकाश आरोप, अविद्या के कारण अप्रकाश का आरोप होता है, अविद्या आरोप का कारण है, प्रकाश होने पर भी अप्रकाश का आरोप होता है, द्वितीय विकल्प है। अथवा अग्रहणाकार अविकृत स्वरूप अवस्थानम, अविकृत स्वरूप में रहता है सुषुप्ति अवस्था में अग्रहणाकार, अग्रहण जिसका आकार वस्तुतः ग्रहण ज्ञान नहीं तद्रूप से रहता है, अपने स्वरूप में रहता है, तो ग्रहण कुछ ज्ञान नहीं होता है, अपने स्वरूप में केवल रहता है, ये तृतीय विकल्प है। प्रथम विकल्प कहेंगे ग्रहण प्रागभाव जायते नाद्य हो, ठीक नहीं है, प्रागभाव तो अनादि है, जायते कैसे कहेंगे अविद्यावसात अग्रहण ग्रहण प्रागभाव जायते अनादि है, प्रागभाव से अनादित्व अभ्युपगमात, अनादि मानते हैं इसलिए जायते नायक लोग मानते हैं अनादि, वेदांति ऐसे अनादि नहीं कहते हैं, किंतु न्यायिक लोग कहते हैं उनके अभिप्राय से कहते प्रागभाव अनादि मानते हैं, इसलिए जायते नहीं कह सकते हैं। और द्वितीय कल्प है अप्रकाश आरोप, सुषुप्ति अवस्था में भेद अपने से भिन्न द्वितीय रहने पर भी अग्रहण उसका होता है अविद्या के कारण, अर्थात अविद्या के कारण सौम्य अप्रकाश का आरोप होता है, ये द्वितीय विकल्प है। परिर्द्वितीयस्य अश्वप्रकाशता स्वाभाव्य अभ्युपगमेन अप्रकाश आरोपण अभ्युपगमात्। अप्रकाश का आरोप करेंगे, प्रकाश में अप्रकाश का आरोप होगा। जो वस्तु स्वयं अप्रकाश है उसमें अप्रकाश का आरोप क्या होगा? अंधकार है, अंधकार में कहते अंधकार का आरोप, अंधकार में अंधकार का आरोप नहीं होता है, अन्य में अन्य का आरोप होता है, नहीं तो वास्तव है आरोप कैसे होगा? रज्जु में सर्प का आरोप होता है। अंधकार में अंधकार का आरोप नहीं, यदि कोई प्रकाश है प्रकाश में अंधकार का आरोप कहा जा सकता है। यदि अप्रकाश का आरोप अविद्याकृत कहोगे सुश्रुति में तो अन्य प्रकाश रूप हो किंतु अपने से भिन्न उसको स्वप्रकाश नहीं मानता है कोई। परेर अद्वितीय परेर द्वितीयस्य अश्वप्रकाशता स्वाभाव्य अभ्युपगमेन। अन्य को आत्मा से भिन्न अश्वप्रकाश है, स्वप्रकाश नहीं। जो अश्वप्रकाश स्वप्रकाश नहीं है उसमें अप्रकाश का आरोप नहीं माना जाता है, प्रकाश में अप्रकाश का आरोप होगा। अन्य प्रकाश रूप नहीं है, सुषुप्ति अवस्था में अपने से भिन्न जितने प्रकाश रूप नहीं है इसलिए अप्रकाश आरोप ये ठीक नहीं होगा। अप्रकाश आरोप यदि अप्रकाश आरोप करेंगे सर्वस्य स्वप्रकाश, अप्रकाश का आरोप कहेंगे इसका अर्थ होगा अपने से भिन्न प्रकाश रूप स्वप्रकाश रूप है। यदि अप्रकाश का आरोप करता है सुषुप्ति अवस्था में अज्ञान के कारण, अज्ञान अविद्या के कारण अप्रकाश का आरोप करता है, अर्थात वास्तव अपने से भिन्न स्वप्रकाश है, तभी तो अप्रकाश का आरोप होगा। अविद्याकृत अप्रकाश आरोप मानोगे स्वभावतः स्वप्रकाश रूप है अन्य, तो हमारा जो मत वही सिद्ध हो जाएगा। हम तो कहते सब स्वप्रकाश ब्रह्म ही है, उसे भिन्न कुछ नहीं, सर्वम खलिदम ब्रह्म। तो सर्वस्य स्वप्रकाश ब्रह्मात्मताया अभ्युपगंतव्यत्वेन, सब कुछ ब्रह्मात्म हो गया, स्वप्रकाश ब्रह्म ही है ऐसा मानने से अस्मत् समिहित सिद्धि प्रसंगात, हमारा समिहित इष्ट इष्ट की सिद्धि प्रसंग है, सब स्वप्रकाश ब्रह्म रूप है, इसलिए अप्रकाश आरोप यह ठीक नहीं है। न तृतीय इत्याह, आगे न तृतीय, तृतीय विकल्प हुआ अग्रहणाकार अभिकृत स्वरूप अवस्थानम, अभिकृत स्वरूप ब्रह्म रूपेण अवस्थानम, जिसका अग्रहण आकार ऐसे कहेंगे इत्याह स्वाभाविकत्वात, वो अविद्याकृत नहीं है। जो अभिकृत स्वरूप अवस्थान है, स्वरूप अवस्थान अविद्याकृत नहीं होता है, अपने स्वरूप में रहना अविद्याकृत नहीं है, वो तो किसी निमित्त का नहीं होता है स्वरूप अवस्थानम। अन्य प्रकार अवस्थान के लिए निमित्त चाहिए, स्वरूपेण अवस्थान के लिए कोई निमित्त नहीं है। अविकृत स्वरूप अवस्थान न अविद्या कार्यम अनागंतुकत्वादित्यर्थः, जो आगंतुक है जन्य है स्वरूप से भिन्न है वह अविद्या का कार्य होगा। अभिकृत स्वरूप में रहना यह अविद्या का कार्य नहीं, वह तो स्वाभाविक है जन्य नहीं है। यह जो कहा गया स्वाभाविकत्वाद तृतीय विकल्प का निराकरण करने के लिए उसका ही स्पष्टीकरण है, एतत् स्फुटयति, इसका ही स्पष्टीकरण करते भगवान भाष्यकार। द्रव्य से ही तत्व अभिक्रिया, द्रव्य का तत्व आत्मस्वरूप आत्मा के लिए कहा, वस्तुतः द्रव्य वेदांत अभिप्राय से ये न्यायिक अभिप्राय से गुणवत्वम द्रव्यम, यहाँ गुणवत्व न द्रव्य नहीं कह, द्रव्य तो नहीं कहते, आत्मसन्मात्र को द्रव्य कहते हैं, सन्मात्र वस्तु आत्मस्वरूप है, उसका तत्वम अभिक्रिया, वो अभिक्रिया रूप से रहता है। परानपेक्षत्वात्, क्योंकि अन्य निरपेक्ष है, अन्य सापेक्ष होगा तो विकृत होगा, अन्य निरपेक्ष स्वरूप से रहता है आत्मस्वरूप, वो अभिक्रिय रूप है। जो अभिक्रिय से तत्व अभिक्रिया, द्रव्य से तत्व अभिक्रिया भाष्य में कहा गया है, द्रव्य शब्द का प्रयोग का अभिप्राय टीका में सन्मात्रम द्रव्य मुच्यते, सन्मात्र आत्मस्वरूप को द्रव्य शब्द से कहा गया है। किस लिए कहा गया? स्वातंत्र सिद्धि अभिप्रायण, वो स्वतंत्र है, गुण द्रव्य में क्रिया में द्रव्य में ही हो, गुण क्रिया द्रव्य में आश्रित है, स्वतंत्र नहीं है, कोई भी गुण स्वतंत्र नहीं, द्रव्य में आश्रित है, प्रधान नहीं होता है, किसी में आश्रित होता है, इसलिए उसको गुण शब्द से कहते हैं। द्रव्य किसी में आश्रित नहीं होता है, अर्थात गुण आदि में आश्रित नहीं होता है, द्रव्य ये स्वतंत्र है। स्वतंत्र होने से जैसे द्रव्य शब्द प्रयोग करते हैं पृथ्वी जल आदि में, गुण जैसे द्रव्य में आश्रित होता है, ऐसे द्रव्य गुण आदि में आश्रित नहीं होता है। उसका द्रव्य अधिकरण हो सकता है किंतु गुण आदि में आश्रित नहीं होता है, गुणत्व नियत ही द्रव्य में आश्रित होता है। इसी प्रकार आत्मस्वरूप अनाश्रित किसी में आश्रित नहीं होने से ही उसको द्रव्य शब्द से कहा, न कि वैशेषिक लोगों जैसे कहते गुणवत्वम द्रव्यत्वम, इसे अभिप्राय से नहीं, न वैशेषिकाभिप्रायण क्रियावत गुणवत समवाय कारणम द्रव्यम, नायक लोग गुणवत्वम द्रव्यत्वम क्रियावत्वम द्रव्यत्वम समवाय कारणत्वम द्रव्यत्वम, ऐसे लक्षण कहते क्रिया वाला है अथवा गुण वाला है अथवा समवाय कारण है आत्मा, ऐसे द्रव्य आत्मा को कहा गया, ऐसा नहीं है। माना अभावात इति द्रष्टव्यम, उसमें आत्मा में गुण क्रिया कुछ रहता है ऐसा नहीं है, आत्मा शुद्ध स्वरूप निर्गुण है, निष्क्रिय है, और कोई कारणत्व भी नहीं, कारणत्व तो माया विशिष्ट में सोपाधिक ईश्वर में है, शुद्ध चैतन्य में कारणत्व भी नहीं है, इसलिए द्रव्य जो कहा गया सन्मात्र ब्रह्म को कहा। उसका तत्व वास्तव स्वरूप क्या है, अभिक्रिया, अभिक्रिया का अर्थ करते हैं विक्रिया अभाव उपलक्ष्यम स्वरूपम अनपेक्ष सिद्धत्वा द्वितीय अर्थ, विक्रिया अभाव उपलक्ष्यम स्वरूप, विक्रिया अभाव से उपलक्षित स्वरूप, नहीं कि विक्रिया अभाव कोई इस धर्म उसमें रहेगा, अभिक्रिया मतलब विक्रिया का अभाव उसमें रहेगा, विक्रिया का अभाव धर्म रहता ऐसा नहीं, शुद्ध स्वरूप है, विक्रिया के अभाव से उपलक्षित होता है। जैसे काकवत देवदत्त से गृहम, घर में काक ऐसे बता दिया, तो काक विशिष्ट घर नहीं होता है, काक नहीं रहने पर भी घर रहता है, काक से उपलक्षित होता है, काक होता है उपलक्षण परिचायक, उससे परिचित होता है गृह, काक उसमें गृह के अंतर्भूत नहीं है। इस प्रकार अभिक्रिया कहने से विक्रिया अभाव से उपलक्षित होता है शुद्ध स्वरूप ब्रह्म, विक्रिया अभाव उसमें अंतर्भूत नहीं है, शुद्ध स्वरूप ही है, अभाव अधिकरण से अतिरिक्त नहीं होता है, विक्रिया अभाव भी उसमें आरोपित है, अब उससे भिन्न नहीं है। अनपेक्ष सिद्धत्वात्, क्योंकि उपलक्षित स्वरूप निरपेक्ष सिद्ध है, किसकी अपेक्षा करके सिद्ध नहीं होता है, ये अपने स्वरूप है। ग्रहणादि विक्रिया न स्वाभाविकी परापेक्षत्वात् स्फटिक लोहित्यवत इत्यर्थ, और जितने ग्रहणादि विक्रिया है वो स्वाभाविक नहीं है, ग्रहण अभिक्रिय स्वरूपेण अवस्थान है स्वाभाविक, ज्ञान आदि विकार आत्मा में स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि जो पर सापेक्ष है वो स्वाभाविक नहीं होता है, अन्य निरपेक्ष हो तो स्वाभाविक होगा, अन्य सापेक्ष होगा तो स्वाभाविक नहीं है। जल में वह्नि संयोगात उष्ण स्पर्श आ जाता है, वो जल का स्वाभाविक नहीं स्पर्श, अन्य निरपेक्ष हो तो स्वाभाविक होगा, वह्नि में उष्ण स्पर्श है अन्य निरपेक्ष है, वह्नि उष्ण स्पर्श के लिए अन्य किसी वस्तु के कारण उष्ण स्पर्श होता है ऐसा नहीं, वह्नि है तो उसमें उष्ण स्पर्श अवश्य ही है, वो स्वाभाविक कहा जाएगा। और जल में तैल में वह्नि के संबंध से उष्ण स्पर्श आ जाता है तो अन्य सापेक्ष होने के कारण वो स्वाभाविक नहीं है। विक्रिया आदि आत्मा में स्वाभाविक नहीं होगा ग्रहण आदि विक्रिया, क्योंकि परापेक्षा है, उसमें दृष्टांत स्फटिक लौहित्यवत, स्फटिक है शुक्ल शुद्ध है, पास में जपा कुसुम लाल पुष्प रख दिया स्फटिक रक्त दिखता है, अन्य सापेक्ष पुष्प को हटा देने पर स्फटिक शुक्ल ही दिखेगा, तो अन्य सापेक्ष जो रक्त वर्ण दिखता है लौहित्य, वह स्फटिक का स्वाभाविक स्वरूप नहीं है, क्योंकि अन्य सापेक्ष है, अन्य निरपेक्ष स्वभाव ही अपना स्वरूप होता है। स्फटिक लोहित्यवत, स्फटिक में जो लोहित जिस प्रकार परापेक्ष होने के कारण स्वाभाविक नहीं है, इस प्रकार आत्मा में ज्ञान आदि विक्रिया स्वाभाविक नहीं है। यदुक्तम अनपेक्ष सिद्धत्वात् अभिक्रियत्वमिति तस्फुटयति, ऊपर कहा है अनपेक्ष सिद्धत्वाद यदुक्तम अनपेक्ष सिद्धत्वाद, अभी आया था अनपेक्ष सिद्धत्वात्, अनपेक्ष सिद्धत्वात् कहाँ रहता है, परानपेक्षत्वात्। ये कहा था विक्रियाभाव उपलक्षम स्वरूपम अनपेक्ष सिद्धत्वात्। विक्रियाभाव उपलक्ष्य स्वरूप है अभिक्रिय स्वरूप, क्योंकि अनपेक्ष सिद्धत्वात्। यह जो अनपेक्ष सिद्धत्वात् अभी कहा गया टीका में अभिक्रियत्वम इति, अभिक्रियत्व का अर्थ अनपेक्ष सिद्ध है इति तत्स्फुटयति यद्धि भाष्य में। न ही कारकापेक्षम वस्तुनस्तत्व, वस्तु का वास्तव स्वरूप किसी कारक सापेक्ष नहीं होता है। सतो विशेष कारकापेक्ष, विशेष विक्रिया, कोई वस्तु है उसमें विशेष आएगा तो कारक सापेक्ष होगा, और विशेष क्या है विक्रिया, विक्रिया के कारण विशेष आएगा, कारक के कारण होगा। जागृत स्वप्न ग्रहणम विशेष, जागृत काल में स्वप्न काल में ज्ञान होता है वही विशेष है, विशेष ही विक्रिया, और विक्रिया होने से कारक सापेक्ष होगा। यदि यस्य नान्यापेक्ष स्वरूपम तत्तस्य तत्त्वम्, यदनपेक्षम न तत् अन्यापेक्षम न तत्त्वम्। वस्तु का स्वरूप कौन होता है, यस्य नान्यापेक्षम स्वरूपम, यत् स्वरूपम यस्य न अन्यापेक्षम, यस्य वस्तु न स्वरूपम अन्यापेक्षम न, जिस वस्तु का स्वरूप अन्य सापेक्ष नहीं है वही स्वरूप ही उसका तत्व है। वन्नी का जैसे उष्ण स्वरूप है अन्य अनपेक्ष उसका तत्व है। यद्धि स्वरूपम यस्य न अन्यापेक्षम अन्यापेक्षम न तदेव तस्य तत्त्वम्, यत् स्वरूप अन्य सापेक्षम, जिस वस्तु का स्वरूप अन्य सापेक्ष होता है वह तस्य तत्त्व न उसका तत्व नहीं है। जल में उष्ण स्पर्श अन्य सापेक्ष है वन्नी सापेक्ष, इसे जल का स्वरूप उष्ण स्पर्श नहीं है, अन्य अभाव अभाव आता, जो अन्य सापेक्ष होगा अन्य नहीं रहेगा वो नहीं रहेगा। वन्नी सापेक्ष उष्ण स्पर्श जल में तैल में वन्नी के अभाव होने पर वो नहीं रहता है, इसलिए उसका स्वरूप नहीं। और जो अन्य निरपेक्ष स्वरूप है वही उसका वास्तव स्वरूप है। तस्मात् स्वाभाविकत्व जागृत स्वप्नवत न सुसुप्त विशेष, स्वाभाविक है अग्रहण, सुसुप्ति अवस्था में अग्रहण अविद्याकृत नहीं है, स्वाभाविक है अभिक्रिय रूपेण अवस्थानम। जैसे जागृत स्वप्न में विशेष है अन्य ग्रहण विशेष होता है कारक सापेक्ष है, इस प्रकार सुसुप्ति में ऐसा विशेष नहीं है, न सुसुप्त विशेष। जागृत स्वप्नवत वैधर्म दृष्टान्त है, जागृत में स्वप्न में जैसे विशेष है ऐसे सुसुप्त न विशेष, जागृत स्वप्नयोरिव सुसुप्त न विशेष, यथा जागृति स्वप्ने वा विशेष है ग्रहण होता है अन्य ग्रहण ही विशेष है, न तथा सुसुप्त विशेष, सुसुप्त में ऐसा ग्रहण नहीं है विशेष नहीं है, ग्रहण विशेष नहीं तो निर्विशेष अपने स्वरूपेण अवस्थान, निरपेक्ष स्वरूप अभिक्रिय रूपेण अवस्थान। सुसुप्त में अन्य का ग्रहण अविद्याकृत है ऐसे पूर्व पक्ष ने कहा था, उसका निराकरण हुआ वो स्वाभाविक स्वरूप है अन्य निरपेक्ष होने से, अन्य सापेक्ष होता है ग्रहण जागृत स्वप्न में वो विशेष है, उसका अभाव है सुसुप्त में, तो अभिक्रिय स्वरूप से उपलक्षित स्वरूप ही उसका स्वाभाविक रूप है अन्य निरपेक्ष होने से, इसलिए सुसुप्त में अग्रहण अन्य अविद्याकृत यह बात नहीं है। एवं समते चित सत्ता व्यतिरिक्त ईश्वर से भय हेतुरभावात् अभयम विदुष संभवती तो उपपाद्य। असमते वेदांत मत में चित सत्ता व्यतिरिक्त ईश्वर से भय हेतुरभावात्, चैतन्य की सत्ता से अतिरिक्त ईश्वरी की सत्ता नहीं है, ईश्वर है सोपाधिक उपाधि विशिष्ट होने से वो वस्तुतः अधिष्ठान से अतिरिक्त नहीं है, शुद्ध चैतन्य से भिन्न नहीं है ईश्वर, अतिरिक्त नहीं है, नहीं कि शुद्ध चैतन्य अलग ईश्वर कोई अलग, अधिष्ठान अधिष्ठान से अध्यस्त भिन्न नहीं होता है, अध्यस्त से अधिष्ठान को भिन्न कहा जाता है क्योंकि अध्यस्त नहीं रहने पर भी अधिष्ठान रहता है, इसलिए अध्यस्त से भिन्न ही अधिष्ठान, अध्यस्त का भी अधिष्ठान से भिन्न नहीं होता है, अधिष्ठान के बिना अध्यस्त नहीं रहेगा। ईश्वर माया उपाधिक, माया स्वयं अध्यस्त है, तद उपाधिक भी ब्रह्म में अध्यस्त है। सचित सत्ता से अतिरिक्त ईश्वर भय हेतु नहीं है, नहीं होने से जब ज्ञान हो जाता है विदुष अभयम संभवती, अभय को प्राप्त कर लेता है। अतिरिक्त कोई है ही नहीं भय हेतु, ऐसे उपपादन करके द्वैतीय के पक्षे द्वैतवादियों के पक्षे तद असंभव माह, द्वैतवादी मानने द्वैत को मानने वाले द्वितीय के पक्षे तद असंभव माह येषां पुनर ईश्वरो अन्य आत्मनः, आत्मनः अन्य ईश्वरः, अपने से आत्मा से भिन्न ईश्वर है द्वैतवादियों के मत में। कार्यंच अन्यतेषां भयानिवृत्ति, कार्यंच अन्यत, कार्य भी अन्य है, ईश्वर अपने से भिन्न है और आकाश आदि कार्य भी अपने से भिन्न है, ऐसा जो द्वैतवादी के मत में है तेषां भयानिवृत्ति, भय से निवृत्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? भयस्य अन्य निमित्तत्वात् सतश्च अन्यस्य आत्महानानुपपत्ति, भय तो अन्य निमित्तक है, अन्यत निमित्तम यस्य, अन्य निमित्तक है भय, जब विद्यमान है अन्य सतश्च अन्यस्य, सदरूप यदि अन्य वास्तव है, अन्य यदि है तो उसका अभाव कैसे होगा? नाश तो विद्यते भाव, नाभाव विद्यते सतः, सत का अभाव नहीं हो सकता है। यदि अन्य है वास्तव, कार्य सत है, ईश्वर अपने से भिन्न है, यदि सद्रूप है अन्य, हम तो कहते अन्य सद्रूप नहीं कल्पित है, कल्पित होने के कारण उसका अभाव हो जाएगा। यदि अन्य है वास्तव, कार्य भी अन्य है, ईश्वर भी अन्य है, तो उसका अभाव नहीं हो सकता है। सतश्च अन्यस्य आत्महान अनुपपति, अन्य यदि सद्रूप है आत्मन हानम, आत्मा का त्याग अभाव नहीं हो सकता है, सत का अभाव नहीं होता है, भगवान कहते हैं। टीका में सतो अन्यस्य स्वरूपे स्थिते नष्टे वा मा भूध्वंसो व्याघाताद अनवस्थानाच, सत यदि अन्य है अपने से भिन्न, अन्य द्वैत प्रपंच ईश्वर यदि सद्रूपे है, उसका ध्वंस नहीं होगा, अभाव नहीं होगा। अन्य जब तक है तब तक उसका ध्वंस नहीं है, अन्य के नाश होने पर उसका अभाव होगा। अन्य से स्वरूप स्थिते, स्वरूप जब तक है उसका अभाव नहीं हुआ। अच्छा, स्वरूप नष्ट होने पर अन्य के रहते रहते अन्य का अभाव नहीं होगा। अच्छा, अन्य के नाश होने पर अन्य का अभाव हो जाएगा। अन्य के नाश होने पर अभाव होगा, इसका अर्थ क्या है? अन्य के ध्वंस होने पर फिर उसका ध्वंस होगा। अन्यस्य नष्टे सतो अन्यस्य, अन्वय देखो, पहले अन्य हो गया, सतो अन्यस्य स्वरूप स्थिते मांभू ध्वंस व्याघाता, क्योंकि स्वरूपतः यदि स्थित है उसका ध्वंस कैसे होगा? अन्य यदि है स्वरूपतः तो ध्वंस नहीं है, स्वरूपतः रहे और ध्वंस भी रहे, ये व्याघात है, ऐसा नहीं होगा। और स्वरूपतः नष्टे ध्वंस हो, स्वरूपतः नष्ट में ध्वंस नहीं होगा। अनवस्थानाच, अनवस्थानाच, स्वरूपतः नष्ट होने के बाद ध्वंस होगा, नष्ट होने के बाद ध्वंस होगा, मतलब क्या है? अन्य के नाश होने पर उसका ध्वंस होगा, फिर ध्वंस का फिर ध्वंस, अन्य के नाश होने पर ध्वंस मानेंगे तो अनवस्था दोष है। एक नाश के लिए अन्य नाश की आवश्यकता है, अन्य नाश होगा, इसी प्रकार अनवस्थानाच स्वरूपतः नष्टे अन्यस्य नष्टे महाभूध्वंस, नष्ट होने पर ध्वंस हो भी नहीं होगा क्योंकि अनवस्था दोष है। ये दोनों पक्ष चल रहे क्या? अन्य यदि सद्रूप है तो उसका रहते रहते भी नाश नहीं होगा, नष्ट होकर के नाश होगा ये भी नहीं, क्योंकि नष्ट ही नहीं होगा और अन्य नाश होने के, एक नाश अधिक होने के बाद नष्ट होगा, तो अन्य नाश के लिए और एक नाश चाहिए। प्रश्न हो गया, यदि सद्रूप है उसका नाश नहीं होगा और कहेंगे नाश होने के बाद नाश होगा, तो नाश पहले होने के लिए और एक नाश चाहिए, और एक नाश कैसे होगा? उसके लिए फिर नाश, ऐसे अनवस्था दोष है। अन्य नाश के बिना नाश नहीं होगा, नाश के लिए अन्य नाश की अपेक्षा करेंगे तो अनवस्था दोष है। और वास्तव उसका सद्रूप का नाश हो नहीं सकता है, जब तक है तब तक नाश नहीं हुआ, और नष्ट होकर के नाश होगा कहेंगे, ये पहले नष्ट कैसे होगा? नाश होने के लिए फिर एक नाश चाहिए, फिर पहला नाश होने के लिए और एक नाश चाहिए, रहते हुए नाश नहीं होगा तो नष्ट होकर के नाश होगा, अर्थात नाश होने के लिए पहले नष्ट होना चाहिए, अन्य रहते हुए नाश नहीं होगा, और नाश कैसे होगा? नष्ट होने के बाद, तो नष्ट कैसे होगा? नाश होने के लिए पहले नष्ट होना चाहिए, नष्ट मतलब नाश हुआ, फिर नाश होने के लिए पहले नष्ट होना चाहिए। नाश होने के लिए जब तक स्वरूप है तब तक नाश नहीं होगा, नष्ट होने पर नाश होगा, नष्ट होने पर नाश कहेंगे तो पहले नाश के लिए और एक नाश चाहिए। इस प्रकार अनवस्था दोष है, इसलिए अन्य का अभाव यदि सद्रूप है अभाव हो नहीं सकता है। यदि कार्य प्रपंच सद्रूप है, ईश्वर अपने से भिन्न सद वास्तव है, उसका अभाव नहीं हो सकता है। भय हेतु का अभाव नहीं होगा तो भय अवश्य रहेगा, इसलिए द्वैतवाद के मत में भय की निवृत्ति नहीं हो सकती है। यदि अन्य सद्रूप है उसका अभाव हो नहीं सकता है। अभी पूर्व पक्ष अन्य प्रकार कहता है, अच्छा ठीक है, यदि सद्रूप है उसका ध्वंस नहीं हो, नष्ट होकर के अथवा स्थित होकर के, क्योंकि व्याघात अथवा अनवस्था दोष हुआ, तरी असतैव भयस्य उत्पादे अभय प्राप्तिर्भविष्यति इति आशंक्य आह। असतैव भयस्य उत्पादे, भय असत उसकी उत्पत्ति होती, असत भय की उत्पत्ति होने पर अज्ञानी द्वैतवादी अभय को प्राप्त करेंगे। कैसे अभय को प्राप्त करेंगे? ज्ञानाद, ज्ञान होने पर अभय को प्राप्त करेंगे। असत भय की उत्पत्ति होती है, ज्ञान से अभय प्राप्ति करेंगे। असत असत भय की उत्पत्ति होती है, वस्तु तो भय नहीं है, असत भय की उत्पत्ति होती है, ज्ञान होने पर अभय प्राप्त कर लेगा। इति आशंक्य कहते आह, नच असत आत्मलाभ। असत का आत्मलाभ, असत है भय उसकी उत्पत्ति, यदि असत है अत्यंत उसकी उत्पत्ति हो नहीं सकती। सत का तो नाश नहीं होगा और असत भय की उत्पत्ति वो भी नहीं है, असत आत्मलाभ नहीं होगा। असत भय की उत्पत्ति हो, टीका में जो कहा असतैव भय से उत्पादे अभय प्राप्ति भविष्यति, इसके अर्थ से भय की उत्पत्ति होने पर अभय प्राप्ति कैसे होगी? असतैव भय से उत्पादे अभय प्राप्ति भविष्यति, उसका अर्थ असत भय का भय की उत्पत्ति होती है, आगे ज्ञान से नष्ट हो जाएगा, अभय प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि भय वास्तव नहीं है। इति आशंक्य है, असत आत्मलाभ नहीं है, असत्य की उत्पत्ति ही नहीं होती, असत भय की उत्पत्ति ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए जो भय है वो सत नहीं असत नहीं अनिर्वचनीय कल्पित है, अविद्या के कारण है, अविद्या निमित्त का भय है, ज्ञान से नाश होगा। व्यतिरित ईश्वर से सत्ता मात्र न भय हेतुत्व, किंतु प्राणीकृत धर्माधर्मादि अपेक्षा। अभी पूर्व ऋषि कहता है अन्य रहने मात्र से भय होगा ऐसा नहीं है, वो तो कहते ईश्वर रहेगा तो ईश्वर का दर्शन सूर्य की सेवा ध्यान भजन करेंगे कितने आनंद है, भय क्यों होगा? भय तो पापियों को होता है, ईश्वर अन्य रहने मात्र से क्यों भय होगा? व्यतिरित ईश्वर से सत्ता मात्र न भय हेतु तुम, केवल व्यतिरित अपने से भिन्न रह गया इतने मात्र से भय का हेतु नहीं है। व्यतिरित जो ईश्वर है उसकी सत्ता मात्र से भय हेतु तो ईश्वर में नहीं, किंतु प्राणीकृत धर्माधर्मादि अपेक्षस्य, अपने किया हुआ पाप पुण्य के कारण ही सुख दुख मिलता है। केवल ईश्वर अन्य रह जाने मात्र से भय क्यों होगा? क्योंकि उपासना करते भक्ति करते ईश्वर की पूजा करते समस्त ईश्वर सामने हो जाए तो भय कहाँ है? वो तो कोई भय नहीं। हाँ, अपने किया हुआ पुण्य पाप का फल ही भोगना पड़ता है, नहीं तो ईश्वर अलग रह जाएंगे तो भय क्यों होगा? निंदा करते कहते ईश्वर रहेगा तो भय होगा, ईश्वर का अभाव, ईश्वर का अभाव सुन करके द्वैतवादी लोगों निंदा करते, ईश्वर का अभाव कहते हैं लोगों पापी। वस्तुतः ईश्वर के वाच्यार्थ का अभाव कहा जाता है, सोपाधिक रूप का अभाव कहा जाता है, अभाव वास्तव है ही, सोपाधिक रूप वास्तव नहीं है, वास्तव स्वरूप निरूपाधिक स्वरूप को हम मानते हैं और सोपाधिक रूप वास्तव नहीं है, ये सिद्धांत है, तत्व है, वास्तव ही है। जो सोपाधिक है उपाधि के कारण जो रूप होता है वो वास्तव नहीं होता है, इतने जानने से ही उसका अभाव हुआ। किंतु अधिष्ठान चैतन्य का अभाव नहीं, लक्ष्यार्थ का अभाव नहीं होता है, स्वरूप का अभाव नहीं होता है, उसमें जो सोपाधिक रूप है कल्पित रूप है उसका अभाव होता है और वास्तव रूप का अभाव नहीं होता है। इसलिए कोई वेदांत में भी नहीं समझ करके अपने से ईश्वर भिन्न नहीं क्यों किसका ध्यान करेंगे, क्यों किसकी उपासना करेंगे, ऐसा भी कहते हैं, ईश्वर भिन्न नहीं तो क्यों इसकी उपासना करेंगे? ईश्वर भिन्न नहीं, पारमार्थिक भिन्न नहीं है, व्यवहार में है, उपासना ध्यान भी कोई पारमार्थिक नहीं हो रहा है, व्यावहारिक हो रहा है, व्यावहारिक भेद से ईश्वर उपास्य है, जीव उपासक है, ईश्वर कृपा करता है, जीव अंतकोण शुद्ध होता है, प्राप्त करता है, ये सब व्यावहारिक है। ध्यान भजन भी व्यावहारिक है। अपने से भिन्न ईश्वर नहीं तो क्यों ध्यान करेंगे, अपने से भिन्न ईश्वर नहीं तो क्यों जप ध्यान करेंगे, क्यों उपासना करेंगे, ऐसे कहते हैं। भिन्न नहीं तो उपासना क्यों करेंगे, तो यदि भिन्न नहीं उपासना कैसे आपको दिखता है, उपासना क्यों दिखती है, क्यों उपासना करेंगे, क्यों माला जपेंगे। यदि अपने से भिन्न कुछ भी नहीं तो माला जप कैसे आपको दिखता है, अपने से भिन्न ईश्वर भी नहीं, अपने से भिन्न माला जप भी नहीं, अद्वितीय तत्व है, ठीक है, जो चल रहा है चल रहा है, ऐसा निश्चय नहीं है। खाली इसको खंडन करना, भिन्न नहीं तो क्यों साधन करेंगे, तो साधन नहीं करें, भिन्न नहीं है ऐसा निश्चय कर बैठ जाओ, भिन्न नहीं है तो ठीक है। और बाकी क्यों साधन करेंगे, साधन क्यों दिखता है, शरीर में अहम बुद्धि है तभी दिखता है साधन, और शरीर में जब तो अहम बुद्धि है, भिन्न नहीं कहने से कैसे होगा। व्यावहारिक सब है, व्यवहार में सब चाहिए, साधन श्रवण मनन निधिध्यासन ये भी व्यावहारिक है, ब्रह्म ज्ञान भी ब्रह्माकार वृत्ति वो भी व्यावहारिक है, अज्ञान का कार्य है अंतकरण, उसका कार्य ब्रह्माकार वृत्ति, सब कुछ है अज्ञान की निवृत्ति के लिए, अज्ञान भी पारमार्थिक नहीं है। और यदि अज्ञान निवृत्त हो गया तो न निरोधो न च उत्पत्ति, न बद्धो न च साधक, न मुमुक्षु न विमुक्त, इत्येषा परमार्थता। इसमें यही समझना है, वेदांत को नहीं समझ के नहीं, कुछ लोग समझ करके खंडन करके कहते कुछ है ही नहीं, अपने से बिना कुछ है ही नहीं, क्या करना, कोई साधन भजन की आवश्यकता नहीं, क्यों वेदांत श्रवण करना है, क्यों जप ध्यान करना, क्यों तीर्थाटन करना, क्यों गंगा स्नान करना, अपने से भिन्न कुछ ही नहीं, बस अपने से भिन्न कुछ नहीं, इतने मंत्र लेकर के बाकी जितने सन्मार्ग में साधन सबका निराकरण करते हैं। ये सन्मार्ग में साधन सब जितने सन्मार्ग उसका तो निराकरण करेंगे, और निषिद्ध कर्म करते समय उसका निषेध नहीं होता है। ये सब अंधे नैव नियमाना यथा अंधा, ऐसे बहुत कलयुग में गुरु रूप से होकर के विभिन्न मत प्रचार करते हैं, लोग करना नहीं चाहते उनके पीछे चलते हैं, तो उससे सावधान रहना पड़ता है। वेदांत श्रवण करने पर विचार करके निश्चय करना क्या है, व्यावहारिक क्या है, पारमार्थिक क्या है, ईश्वर का खंडन होता है, ईश्वर भिन्न नहीं है, पारमार्थिक अद्वितीय तत्व है, ये समझना है। और व्यावहारिक सोपाधिक रूप है, ईश्वर उपास्य है, उसकी उपासना भी ये उपनिषद में भी शुद्ध स्वरूप का ज्ञान के लिए उपदेश किया जाता है, सोपाधिक रूप का उपदेश भी उपासना के लिए ही उपदेश किया जाता है। उपासना से ही अंतकोण शुद्ध होने पर ज्ञान प्राप्त होता है, कर्म उपासना भक्ति सब कुछ साधन अंतकोण शुद्धि के लिए, ये भी समझना। नहीं तो ईश्वर का निराकरण होता है समझ करके बड़े खुश होते थे, और कुछ है ही नहीं, क्यों ध्यान भजन करेंगे, भक्ति क्यों करेंगे, वो छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं समझना चाहिए। तो ईश्वर अतृत होने पर भी पूर्वपिशी कहता है भय हेतु नहीं होता है, किंतु प्राणीकृत धर्माधर्मादि अपेक्षा से ईश्वर से भय हेतुत्व, और मुक्त जो हो गया ज्ञान हो गया उसका धर्माधर्म नहीं है, इसलिए ईश्वर अलग होने पर भी भय नहीं होगा। द्वैतवादियों को भी यदि पुण्य पाप कर्म समाप्त हो गया ईश्वर अन्य रहने पर भी मुक्ति अवस्था में भय नहीं होगा, भय निवृत्ति क्यों शंका करते, मुक्त से तो तद अभावाद अभयम भविष्यति इति आशंक्य, ऐसा शंका आने पर सिद्धांत कहता है ये शंका किसकी है, सांख्य मत के अनुसार है या न्यायिकादि मत को मान करके किसकी है। पहले कहते हैं नहीं तत् सांख्य न वाच्यम, सांख्य मत के अनुसार ऐसा नहीं कह सकते, अधर्मादिरपि सतस्तेन अत्यंत असत्व अनंगीकारात, धर्माधर्म सदरूप है उसका अत्यंत अभाव हो नहीं सकता है, सांख्य मत के अनुसार अभाव नहीं होगा, सत सदरूप है, प्रधान का कार्य सब हो, कार्य का अभेद है, धर्म अधर्म का अत्यंत अभाव नहीं हो सकता है, वो सदरूप है, सदरूप है क्योंकि मिथ्या नहीं मानते, कल्पित नहीं मानते, प्रधान को स्वतंत्र सत्य मानते हैं, उसका परिणाम सब महतत्व अहंकार तन्मात्रा ऐसे होकर के सब कुछ परिणाम है, सद्वस्तु है, जो सद्वस्तु है उसका अत्यंत अभाव नहीं हो सकता है, इसे सांख्य शंका ठीक नहीं। न्यायिकादि मते भी सती हेतु कार्य अत्यंत अभाव से दुर्वधारणत्वात्, हेतु हेतु कार्य अभाव निश्चय नहीं कर सकते है, यदि कारण है कार्य कभी ना कभी हो जाएगा, कारण कभी भी कार्य हो जाएगा, हेतु है कारण है तो कार्य नहीं होगा ऐसा निश्चय नहीं कर सकते है। सती हेतु कार्य अत्यंत अभाव से दुर्वधारणत्वात् निश्चय नहीं हो सकता है, तेनापि न वाच्यम, उसको भी नहीं कह, वो भी नहीं कह सकता है। जो स्वरूप समर्थ है कभी ना कभी कार्य हो जाएगा, यदि विद्यमान है भय हेतु तो कभी भय नहीं होगा, ऐसा नहीं कह सकते। न तस्यापि भाष्य में सापेक्षस्य अन्यस्य भय हेतुत्वमिति चेत, पूर्व पक्षी कहता है अन्य सापेक्ष होकर के भय हेतु होता है, धर्माधर्म सापेक्ष होकर भय हेतु होता है, केवल नहीं इति चेत न तस्यापि तुल्यत्वात्, वो भी तस्यापि तुल्यत्वात्, इसका अर्थ करते हैं यद् धर्मादि अनुसहायीभूतं नित्यम अनित्यम वा निमित्तम अपेक्षा अन्यत् भय कारणम स्यात् तस्यापि तथाभूतस्य आत्मानाभावात् भयानिवृत्तिः। यद् धर्मादि अनुसहायीभूतं, यद् अधर्मादि पाठे यद् धर्मादि, धर्मादि कहें तो धर्म अधर्म दोनों हो जाएगा। यद् धर्मादि अनुसहायीभूतं, धर्म अधर्म है सहाय हो करके, कोई नित्य हो ईश्वर, अनित्य हो कार्य प्रपंच, निमित्त जो हो, धर्म अधर्म सहाय हो करके अन्य यदि भय कारण होता है, नित्यम अनित्यम वा निमित्तम अपेक्ष, नित्य अनित्य किसी निमित्त की अपेक्षा करके यदि भय कारण होता है, तस्यापि तथाभूतस्य सद्रूपे अन्य, जो सद्रूप अन्य है उसका आत्महान अभावात्, हान अभाव नहीं हो सकता है, अन्य यदि सद्रूपे है निमित्त भी सद्रूपे तो उसका अभाव हो नहीं सकता है, इसलिए भय अनिवृत्ति, भय की निवृत्ति नहीं होगी। और यदि सद्रूप का अभाव हो जाएगा, किसी वस्तु को सद्रूप मानेंगे उसका फिर अभाव हो जाएगा, आत्महान एव असदसत्व रीतिरतरापत्तौ सर्वत्र अनाश्वास एव, यदि सत कभी असत हो जाए, असत सद हो जाएगा तो सद असतो रीतिरतरापत्तो परस्पर है, सद असत हो जाए असत सत हो जाए सर्वत्र अनाश्वास, अविश्वास होगा, किसी में विश्वास नहीं होगा, पुण्य कर्म करेंगे वो कभी अभाव हो जाएगा, पुण्य कर्म फल नहीं देगा, सद वस्तु है कभी असत हो जाएगा, कोई वस्तु असत है वो सत हो जाएगा, इसलिए भगवान कहते गीता में न असतो विद्यते भाव, असत कभी भाव नहीं होता है, ना भाव विद्यते सतः, सत का अभाव नहीं होता है, सत वस्तु है तो उसका अभाव कभी नहीं होगा, असत वस्तु का अभाव कभी नहीं होगा, यदि असत कभी सत हो जाए, सत कभी असत हो जाए तो कहाँ भी विश्वास नहीं होगा, यह आपत्ति है, इसलिए असत की उत्पत्ति सत का नाश होता ही नहीं, जिसका अभाव होता है वो सद्रूप नहीं है, जिसकी उत्पत्ति होती है वो वह भी वास्तव नहीं और असत भी नहीं, असत की उत्पत्ति नहीं होती है। किंच सच्चेद असत्वम आपद्यते अधर्मादिकम, तरी आत्मने भी कह प्रश्वास, यदि सत है धर्म अधर्म सद्रूप मानते हैं, जो सद्रूप धर्म अधर्म यदि कभी असत को प्राप्त करे असत हो जाए तो आत्मा भी सद्रूप है वो भी कभी असत हो जाएगा, आत्मा में क्या विश्वास है। तस्मा स्वभाव वैपरीत्यम सतो असत्वगमनम कस्यापि मते न घटते, स्वभाव वैपरीत्यम सत असत्व को प्राप्त करे किसके मते में भी नहीं घटता है। इत्या सद सतो रीतिरेतरापतु सर्वत्र अनाश्वास का अर्थ अविश्वास हो जाएगा। समत्वम निगमेति सिद्धांति अपने मत का निगमन करता है। एकत्व पक्षे पुनः सन्निमित्तस्य संसारस्य अविद्या कल्पितत्वात् अदोषः, एक ही तत्व है चैतन्य, उससे अतिरिक्त सब कुछ है अविद्या कल्पित है। सन्निमित्तस्य संसारस्य, संसार का निमित्त अविद्या, अविद्या के साथ पूरा संसार है, सन्निमित्तस्य भय निमित्त के साथ सब संसार अविद्या कल्पित होने से पूरा अविद्या कल्पित है, अविद्या काम कर्म आदि सब कुछ अध्यस्त है, तो अदोष ज्ञान से नष्ट हो जाएगा, भय निवृत्ति हो जाएगी। अविद्या कल्पितम भयम विद्या निवर्तते इति वदता, नहीं पहले भाष्य में तैमिरिक दृष्टस्य हि द्वितीय चंद्रस्य नात्मलाभो नाशवास्ति, तैमिरिक तिमिर रोगग्रस्त पुरुष के द्वारा दृष्ट ही द्वितीय चंद्र, तिमिर रोग चक्षु में हो गया, एक को दो दिखता है, दो दो दिखेगा, तो द्वितीय चंद्र का वस्तुतः ना द्वितीय चंद्र की उत्पत्ति होती ना तो नाश होता है, वो कल्पित रोग का कारण दिखता है, वस्तुतः चक्षु में रोग हो गया तो द्वितीय चंद्र उत्पन्न हो जाएगा, रोग नष्ट हो गया तो द्वितीय चंद्र का नाश हो गया, नहीं ऐसा नहीं, द्वितीय चंद्र की न तो उत्पत्ति न तो नाश, द्वितीय चंद्र से न आत्मलाभ हो नाश हो वास्ती। अपने अज्ञान से मंद अंधकार में रज्जु में सर्प देकर भाग गया तो सर्प देखने मात्र से सर्प की उत्पत्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं है ना कि सर्प का रज्जु ज्ञान होने पर सर्प का नाश हो गया, ऐसा नहीं, सर्प तो कल्पित है। इसी प्रकार जितने ही वस्तु है अविद्या कल्पित है, वास्तव नहीं तो उसका न तो उत्पत्ति न तो नाश है। टीका में अविद्या कल्पितम भयम विद्या निवर्तति इति वदता, पूर्व पक्षी कहता है अविद्या कल्पित भय आप कहते हो विद्या से निवृत्त होता है, ऐसे कहने वाले तुम सिद्धांति को ये मानना पड़ेगा विद्या विद्या और आत्मधर्म त्वमिष्टम, तो आत्मा में अविद्या है और आत्मा में विद्या है, आत्मा में अविद्या मानो फिर विद्या से अविद्या की निवृत्ति, विद्या भी आत्मा ही मानो तो आत्मा में विद्या अविद्या दो धर्म मानना पड़ेगा। इष्टम तत्व धर्म उत्पाद विनाश और विकारित्व, यदि आत्मा का धर्म हो गया विद्या अविद्या तो आत्मा में धर्म की उत्पत्ति नाश होगा, आत्मा में विकारित्व आ जाएगा। कोई धर्म नहीं होने से आत्मा निर्विकार है, शुद्ध है, नित्य है। यदि उसमें विद्या अविद्या मान लिया फिर धर्म अधर्म होगा, विकार होगा तो अनित्य हो जाएगा आत्मा तुम्हारे वेदांति के मत में। प्रसज्येत प्रसज्येत इति संकते, ऐसे अनित्यत्व प्रसज्येत ऐसा शंका करता है पूर्व पक्षी। विद्या विद्योस्तद्धर्मत्वमिति चेन्न प्रत्यक्षत्वात्, विद्या और अविद्या भी आत्मा का धर्म हो गए, आत्मा में अविद्या जिसके कारण भय होता है, सारा जगत दिखता है और विद्या होने पर ही उसकी निवृत्ति होगी, तो आत्मा में दो धर्म हो गया अविद्या और विद्या। तद्धर्मत्वम इति चेत सिद्धांति कहता है न प्रत्यक्षत्वात्, दोनों का प्रत्यक्ष होता है, जो प्रत्यक्ष का विषय होता है वो अपना धर्म नहीं होता है। हम रूप रस रूप का प्रत्यक्ष देखते सामने घटपट आदि का रूप दर्शन होता है, वो रूप अपना धर्म नहीं है। घट में नील रूप है, रक्त रूप है, पीत रूप, कोई रूप हो वो रूप अपना धर्म नहीं है। जो दृश्य है वो अपना धर्म नहीं होता है, अपना स्वरूप नहीं, अपना धर्म भी नहीं। दृश्य ना तो अपना स्वरूप अपने से भिन्न नहीं होता है, दृश्य ना तो अपना धर्म है। विद्या अविद्या भी दृश्य होने के कारण प्रत्यक्ष होने से अपना धर्म नहीं है, आत्मा में वास्तव विद्या अविद्या नहीं है। उत्तर दे दिया न प्रत्यक्ष, तो जिसका प्रत्यक्ष होता है वो वास्तव नहीं। टीका में कल्पित और विद्या विद्या और आत्मनि भया भय हेतुत्व संभवात, भय हेतु है अविद्या और अभय हेतु है विद्या, दोनों ही कल्पित है। आत्मा में विद्या भी कल्पित, अविद्या भी कल्पित है। अविद्या कोई वास्तव आत्मा से भिन्न है ऐसा नहीं है, अविद्या भी अध्यस्त है, विद्या भी अध्यस्त है। विद्या ज्ञान, देखो ज्ञान को भी कहते अध्यस्त कल्पित है, अज्ञान भी कल्पित है, उसका नाशक ज्ञान भी कल्पित है। विद्या विद्योर आत्मनि भया भय हेतुत्व संभवात, कल्पितयोर कल्पितायाः विद्यायाः अभय हेतुत्वम, कल्पितायाः अविद्यायाः भय हेतुत्वम, कल्पित अविद्या भय का हेतु, कल्पित विद्या अभय का हेतु। न आत्मधर्मत्व प्रमाणमस्ति, वो आत्मा धर्म आत्मा का धर्म है विद्या विद्या, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। प्रत्युत वेद्यवाद रूपाधिवत आत्मधर्म त्वनास्ति ते अनुमान शक्यते इति, प्रत्युत बल्कि ये अनुमान कर सकते हैं आत्मधर्म नहीं है विद्या अविद्या। वेद्यवाद रूपाधिवत इस रूप ज्ञेय है, वो जो ज्ञेय रूप है अपना धर्म नहीं है। ठीक, विद्या भी ज्ञेय है, अविद्या भी ज्ञेय होने से अपना धर्म आत्मा का धर्म नहीं है, अनुमान हो जाएगा। विद्या विद्ये नात्मधर्म कल्पितत्वात् रूपाधिवत, कल्पितत्वात् नहीं दृश्यत्वात् रूपाधिवत, रूपाधिवत वेद्यत्वात् आत्मधर्मत्व नास्ति इसे अनुमान कर सकते न प्रत्यक्षत्वात्। भाष्य में विवेका विवेकौ रूपाधिवत प्रत्यक्ष उपलभ्यते अंतकरणस्थौ, विवेक हुआ अविवेक है तो प्रत्यक्ष उपलब्ध होते हैं अंतकरण में, विवेक है अविवेक दोनों प्रत्यक्ष से उपलब्ध होते हैं। यह अंतकरण से उपलब्ध होने से वो अपना धर्म आत्मा का धर्म नहीं है। न ही रूप से प्रत्यक्ष से सत दृष्टिधर्मत्व, रूप का प्रत्यक्ष होता है वो दृष्टा अपने दृष्टा का धर्म है, जो प्रत्यक्ष रूप है दृष्टिधर्मत्व न, प्रत्यक्ष से रूप से दृष्टा प्रत्यक्ष रूप दृष्टा का धर्म नहीं होता है। अविद्या च स्वानुभव न निरूप्यते, अविद्या का प्रत्यक्ष होता है, अविद्या का प्रत्यक्ष कूटस्थम जानासी क्या कहोगे? तो ये अज्ञान, अज्ञान है, नहीं जानते हैं का अर्थ, अज्ञान का प्रत्यक्ष होता है। कैसे होता है? मूढ़ोहम अभिव्यक्तम मम विज्ञानमिति, मूढ़ोहम मोहग्रस्त विविक्त ज्ञान स्पष्ट नहीं है, ये अज्ञान का प्रत्यक्ष हुआ। तथा विद्या विवेक अनुभूयते, विद्या का अर्थ विवेक अनुभूयते, अनुभव करने से तो दूसरे को उपदेश करते हैं। उपदिशंति च अन्य भी आत्मन विद्या बुधा, बुधा ज्ञानी लोग अपने विद्या को अन्य के लिए उपदेश करते हैं। विद्या का अनुभव होता है वो साक्षी के द्वारा प्रकाश होता है। दोनों अविद्या और विद्या दोनों अनुभव का विषय है, इसलिए जो अनुभव का विषय होता है वो अपना स्वरूप नहीं होता है। तथा च अन्य अवधारयन्ति, ज्ञानी लोग अन्य को उपदेश करते विद्या, अन्य उसका निश्चय करते हैं। तस्मात् नाम रूप पक्ष से विद्या विद्ये च, विद्या विद्या दोनों नाम रूप के अंतर्गत है, नाम रूप पक्ष में ही है। जितने नाम रूप सब अध्यस्त है, विद्या विद्या भी उस कोटि में आ गई, अध्यस्त है। नाम रूपे च, नाम रूपे न आत्मधर्म, नाम रूप उसमें आत्मा का धर्म कौन है? कोई न आत्मधर्म, नाम रूप आत्मधर्म नहीं, आत्मा में कल्पित है। श्रुति कहती नाम रूपे निर्वहिता ते यदंतरा तद ब्रह्म इति श्रुति अंतरात, नाम रूप को बनाने वाले है ब्रह्म, अज्ञान माया से नाम रूप बनाते हैं, निर्वहिता बनाने वाला ते यदंतरा तद ब्रह्म, ते नाम रूपे यदंतरा जिसके बिना है वही ब्रह्म, अर्थात अथवा जिसके मध्य में है वही ब्रह्म, अर्थात ब्रह्म में ही नाम रूप अध्यस्त है। नाम रूप जहाँ दिखता है उसका अधिष्ठान ही ब्रह्म है, नाम रूप ब्रह्म में नहीं है, अध्यस्त है। टीका में चिन्मात्र तंत्र अनादि अनिर्वाच्य विद्या, चिन्मात्र तंत्र, तंत्रा चिन्मात्र में आश्रित है, स्वतंत्र नहीं है। सांख्य लोग एक प्रधान मानते हैं, त्रिगुणात्मक प्रधान प्रकृति कहते हैं, हम भी वेदांत में माया मानते हैं, त्रिगुणात्मिका प्रकृति है, तो उसका क्या भेद है? ये भेद ही है, सांख्य लोग प्रकृति को स्वतंत्र मानते हैं, पुरुष से भिन्न सत्य ऐसे मानते हैं, किंतु वेदांत में वह स्वतंत्र नहीं है। चिन्मात्र तंत्र, चिन्मात्र में आश्रित है, अध्यस्त है, चिन्मात्र से उसकी अलग सत्ता नहीं है, सांख्य लोग अलग सत्ता मानते हैं। चिन्मात्र तंत्र कौन से? चिन्मात्र के अधीन, चिन्मात्र से अतिरिक्त नहीं है। अनादि अनिर्वाच्य अविद्या, अनिर्वाच्य हम कहते हैं, वो अनिर्वाच्य नहीं कहेंगे सांख्य लोग, वो वस्तुभूत है, पुरुष से भिन्न है, त्रिगुणात्मिका सत्य कहते हैं वेदांत में, वो सत्य नहीं, सत नहीं, असत्य भी नहीं, असद असत उभय भी नहीं, इसलिए अनिर्वाच्य अविद्या। वही अंतकर्ण रूपेण परिणमते, अंतकर्ण रूपे तच्च अंतकर्ण तामस सात्विकावस्था भेदेन भ्रांति सम्यक ज्ञानाकरण परिणमते, वही अंतकर्ण तामस सात्विक अवस्था भेदेन, जब तमोगुण बहुत होता है भ्रम ज्ञान होता है, भ्रांति ज्ञान से परिणमते अंतकर्णम। सात्विक सत्ता संजायते ज्ञानम, सात्विक अवस्था सत्वगुण उत्कर्ष हुआ तो सम्यक ज्ञानाकरण अंतकर्णम परिणमते। वो अंतकर्ण को ज्ञान कैसे कहेंगे? अंतकर्ण तो जड़ है, भौतिक है, तस्मिन् प्रतिबिंबितश्चित् धातु, उसमें चैतन्य पदार्थ चित् धातु है, चैतन्य प्रतिबिंबित होता है स्वच्छ होने से। स्वोपाधि धर्मेणैव भ्रान्तः सम्यग्दर्शिति च व्यवह्रियते, उपाधि धर्मेणैव, उपाधि अंतकर्ण, उसके धर्म से ही भ्रांत कहा जाता है, सम्यग्दर्शी कहा जाता है, ज्ञानी अज्ञानी कहा जाता है, ये व्यक्ति भ्रांत है, ये व्यक्ति सम्यग्दर्शी है, उसमें आत्मा में ना तो भ्रम ज्ञान है ना तो सम्यक ज्ञान है, ज्ञान भी नहीं अज्ञान भी नहीं, तो उपाधि का धर्म हुआ, उपाधि अंतकर्ण, अंतकर्ण में तदाकार वृत्ति ज्ञान अज्ञान है, उसमें चैतन्य का प्रतिबिंब होने से उसको ज्ञान शब्द से कहते हैं, उपाधि धर्म है, उपाधि को धर्म, उपाधि के धर्म से ही भ्रांत अथवा सम्यग्दर्शी ऐसा व्यवहार किया जाता है। न तत्व तो विद्या विद्यावत्व, तात्विक ना तो विद्या है ना तो अविद्या है, आत्मा में शुद्ध स्वरूप से अतिरिक्त ही नहीं, तेज पुनर्भाष्य में कहा तेज पुनर्नाम रूपे सवितरी अहोरात्रि व कल्पित है। नाम रूप दोनों कल्पित है, जिस प्रकार सूर्य में अहोरात्र कल्पित है, दिन रात सूर्य में नहीं है। दिन रात तो हमको दिखता है तो हम दिन कहेंगे, नहीं दिखता तो रात्र कहेंगे। सूर्य का रात्र में अभाव हो जाता है, ऐसा नहीं है। सूर्य हमेशा ही प्रकाश रूप है। जिसको दिखता है वो कहता है दिन, जब दिखना बंद हो गया अस्त हो गया कहता है रात्रि हो गई, फिर जब दिखना शुरू हुआ उदय हो गया कहते हैं। उदय अस्त सूर्य में है नहीं, सूर्य तो नित्य प्रकाश रूप है। उसमें जैसे दिन रात कल्पित है, इस प्रकार विद्या अविद्या कल्पित है नाम रूप, न परमार्थत विद्यमान। उक्त न्यायन ब्रह्म भी तप्त तो ब्रह्माभिन्न इत्युक्तम्। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म सभिन्न का, ब्रह्म सभिन्न क्योंकि अविद्या से ही भेद मानता है। तत्र परोक्तम उद्भाव्य निरस्यति, पर ने कहा उसका कथन करके निराश करते हैं। अभेदे एतम आनंदमय आत्मानुपसंक्रामति इति कर्म कर्तृत्व अनुपपत्रीति चे न। पूर्व पक्षी कहता है यदि एक ही जीव से अभिन्न आत्मा है, यह आनंदमय रूप आत्मा को प्राप्त करता है, प्राप्त करने वाला ही वही ब्रह्म और प्राप्य भी ब्रह्म, तो एक में कर्म कर्तृत्व विरोध होता है अनुपपति इति चे न। सिद्धांत कहता है न, विज्ञान मात्रत्वात् संक्रमणस्य, संक्रमण का अर्थ प्राप्ति नहीं है, संक्रामति का अर्थ उसको प्राप्त करता नहीं, ज्ञान मात्र है। ज्ञान हो गया अज्ञान से सब नष्ट हो गए, यही संक्रमण है। न जलुका आदिवत संक्रमणम यह उपदिश्यते, जलुका तृण में कीट है, तृण में पत्ता घास आदि में आगे पत्ता को जाकर इधर चढ़ को उधर चला गया, आगे जाएगा पीछे छोड़ दिया, फिर आगे पकड़ा उधर चल गया, ऐसे ज्ञानी फिर अन्नमय कोश से प्राणमय को, उसे मनमय कोश को, मनमय से विज्ञानमय को, उसके आगे आनंदमय को प्राप्त करेगा, ऐसा नहीं। संक्रमण का अर्थ जलुकावत आदि जलुकादिवत संक्रमणम यह न उपदिश्यते, तो फिर क्या है किन तरी विज्ञान मात्रम संक्रमण श्रुति अर्थ, संक्रमण श्रुति का अर्थ ज्ञान मात्र है, प्राप्ति नहीं है, केवल ज्ञान हो जाता है। उत्तर ज्ञान होने से पूर्व में मिथ्या तो बुद्धि कर देगा, उत्तर ज्ञान होने से पूर्व नहीं है, ऐसा अंत में आनंदमय आत्मा उपसंक्रामति, फिर पुच्छ प्रतिष्ठा ब्रह्म ज्ञान हुआ आनंदमय में आत्मत्व बुद्धि का त्याग कर देता है। टीका में न आनंदमय परमात्मा, पहले तो है आनंदमय आत्मा उपसंक्रामति, ये श्रुति का विरोध पूर्व पक्षी कहता है इस अभिप्राय से आनंदमय को ब्रह्म मान करके, आनंदमय तो ब्रह्म ही नहीं, इसलिए आनंदमय को प्राप्त करता है कहेंगे से कर्म कर्तव्य तो कैसे होगा। न च तत्र प्रवेश संक्रमण, और संक्रमण का अर्थ नहीं कि आनंदमय को प्रवेश करेगा प्राप्त करेगा ऐसा नहीं, किंतु अविषय ब्रह्मात्मता ज्ञानेन आनंदमय से आत्मतया भ्रांति गृहित से अतिक्रमण बाधु अत्र विवक्षित। अविषय ब्रह्मात्मता ज्ञानेन, ब्रह्म है अविषय, ज्ञान का विषय नहीं होता है, अविषय जो ब्रह्म उसी ब्रह्म में आत्मता ज्ञानेन अहम अस्मि ब्रह्म ऐसा ज्ञानेन, अविषय ब्रह्मात्मता ज्ञानेन ज्ञान के द्वारा आनंदमय से आत्मतया भ्रांति गृहितस्य, आनंदमय को आत्मत्व ने भ्रांतिया गृहित, भ्रांति से आनंदमय को आत्मा माना था उसका अतिक्रमण का अर्थ बाध, क्योंकि अहम अस्मि ब्रह्म ज्ञान हो गया, जिसे आनंदमय को आत्मा मानता था उसका बाध हो जाएगा, अतिक्रमण का अर्थ बाधु अत्र विवक्षित, आनंदमय का अभाव निश्चय हो जाएगा, मिथ्या है। अद्वितीय ब्रह्म ज्ञान होने से आनंदमय तक सब कोश का बाध हो जाता है, यही संक्रमण का अर्थ, इसलिए कर्मकर्तृ विरुद्ध नहीं है। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्य।